أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. مخکی آیتون کے اللہ تعالی ذکر کرل کم خلق چی دا قرآن کریم نے اعراض کئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت نہ منی نو قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ پا حضور کی بعد اول سر اختصام کئی نو دی آیت کے اللہ تعالیٰ پیصلہ دا اختصمون یعنی دے اختصام ذکر کئی پا طریقی دا تخویفی اخروی سرا منکرینو تا دا چاچی پنا حق وانے اختصام کڑی نو دا غیر پارا پیصلہ دا چی دا پا جہنم کی دا دا غیر اختصام ذکر شو نو تخویف دے دا قیامت منکرینو تا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ نو چوک دے ڈیر لوی ظالم دا غچانا چی دروغ وی پا اللہ تعالی باننے مخ کی تاس تماویلیو پا اللہ تعالی بانی دروغ ویل بنسبت الولدی ابی شریکی الیہی یا اللہ تعالیٰ تا نسبت دا والد کئی او یا اللہ تعالیٰ تا نسبت دا شریک کئی بس دغ دا اللہ تعالیٰ پا اللہ تعالیٰ بنی دروغ دی وَقَذَّبَ بِصِدْقِ یا دروغ جن گنی رشتیا ولرا اس جا ہو کل چراغ لے دیتا دا صدق نمرات سدے تفسیر جلالین مانا کرد بی صدقی یعنی بالقرآن او یا دروغ جن گنی قرآن کریم لرا کل چراغ لے دیتا الیس فی جہنم آیا ولی نشتر پا جہنم کی مثوی للکافرین زید و سیدو دا فارا دا کافرانو نو پا جہنم کی دا کافرانو دا سیدو زیشتا دے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون دی آیت کی بشارت دے مومنان تا والذی جاء بالصدق او اغا سوک چرا وڑی دی رشتی اولارا وصدق به او تصدیق کڑے دے داغی اولائک هم المتقون ندا کسان دیو پرہیزگاران دی جاء بالصدق نہ مراد سوک دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی مراد دے اغا رشتی راوڑل اغا رشتی سو مخ کی مرتبی کنا چی مراد دے نا قرآن کریم تی مراد دے وصدق به نہ مراد مومنان مسلمانان تی مراد دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تی مراد دی ټول مومنان مسلمانان نو اسمان دا شولا والذی جاء بالصدق او اغا سوک چنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چراوڑی دی رشتیا ولا را چی قرآن کریم دے وصدق به او اغا سوک چی تصدیق کڑے دے دا قرآن کریم چی اغا صحابہ کرام دی او بیا تر قیامت پوری تابعین تا و تابعین او نور مومنان مسلمانان دی اولائک دا کسان هم المتقون خاص دیو پرہیزگاران دی لهم ما یشاؤون عند ربهم بس پنجہ حالات اللہ تعالی دیو ذکر کئے نیو صفت بیان شو تقوی دویم صفت اللہ تعالی ذکر کئے وسعت دا نعمتنو او دریم صفت دا محسنین او سلورم تکبیر د سیئاتو او پینزم اللہ تعالی با دیو تا دیو دا عملون سواب ورکی نو دا پینزا حالات اللہ تعالی دیو بیان کردی دی. لهم ما یشاؤنا دا دیو دا پاربای اغا نعمتونا چی دیو غواری عند ربیهم پنیز درب دیو باندی یعنی جنت کے یہ کم نعمتون تے خواہش کی گی بس آغا تا ملوی ذالک جزاء المحسنین دا بدل دا خیستا عمل کو ان کو ہر قسم نعمت چی ملاوی گی جنت کی الله تعالی دار محسنین بدلرا لیکفر الله عنهم دیر پارا چی معاف کی الله تعالی دیو تا سوال لذی ناکار هغه عملونه عملو چی دی وکړی دی ویجیهم او بدلور کی دیو تا اجرهم ثواب ددیو لدیو گناهونه الله تعالی معاف کی او دیو تا ثوابونه دی ورکی بی احسن الذی پډیر خیستا هغه عملونه باندې کان یعملون چی دیو کول خیستا عمل هغه تویل کی چی دی دا قرآن کریم او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقی سر برابری او کم عمل کی چی اخلاصی بس دغا اعمال اللہ تعالی قبلی و پاغیبانی خبت لور کی علیس اللہ بکاف عبدا و یخویفونک باللزین من دونه و میزد اللہ فما له من هاد ربط دری آیت تما قول سرداد ہے مخکی آیتون کی اللہ تعالیٰ اختصام ذکر کر قیامت اس پر دی آیات کی اللہ تعالیٰ ذکر کی دیو اختصام پر دنیا کی حاصل ادادیں ہر یوم مشرک پر دنیا کی موحد توئی چیز ما دا معبود نو یری گا او موحد دا غین نو یری دا اختصام دا دنیا شو او مخکی اختصام دا آخرت ذکر کلے شو علیس اللہ بکافن عبدا اے ندے اللہ تعالیٰ پورا بچک ان کے خپل بندہ لرا ویخوفونک باللزین او یردر کیدی اتاتا باللزین پاکسان سرا من دونی چی سواد اللہ تعالیٰ ندی لدین و مراد سرے مشرکان موحدین توئی کی تاسو نظر دا غیر اللہ نا خلق ممن کوئی زمان پا معبودان ما نراد مکوئی تکر ورته ورسی مرزونه ورته ورسی پلانې کار ورسره وشي دا ورسره وشي نو الله تعالی دغه خبر ذکر کوي او یخوفونک باللذین یرید تعالی را پاکسان باندې من دونه چې سوا د الله تعالی ندی نور معبودان دی نیولې نو الله تعالی پاغه باندې رد وکړه الیس الله بکافن عبدا ولید دغه موحد بندر پر الله تعالی پورا نه دیس ولی ولن دے پورا ومیز دل اللہ آسو کی بلار کی اللہ تعالی غلر فما له من هاد نشتر غلر ہدایت ورکو ان کے نشتر دغر پارا سو پسم لار بند روانہ ان کے جسو کہ اللہ تعالی بلار کی تغیر پارا و بیا سو تج بسم لار بند روان کی ومیہ دل اللہ آسو کی ہدایت کڑی اللہ تعالی غتا آسو کی ہدایت کی اللہ تعالی غتا فما له من مذلن ننشتر اغیل راہید سوک بلاری کون کے علیس اللہ بعزیز انتقام نو آئید ندے اللہ تعالی زور اور ذات انتقام بدلہ اخستن کے اللہ زور اور ذات دیں اور اللہ تعالی انتقام اخستن کے ذات دیں ولئن سألتم من خلق السماوات والارض دلیل عقلی اعترافی خالق اللہ تعالی دے نو بیا دا اللہ تعالیٰ نا علاوہ بل سوک دا اللہ تعالیٰ سر اولی شریکان کوئی ولئن سألتا و موقتا تپوسکی ردیونا من خلق السماوات والارض چی شاہ پیدا کری دی اسمان نوزمکا لیقولن اللہ نخام خادی وی چی دا خو اللہ تعالیٰ فیدا کری دی قلو توائی فی غمبرا افرائیتم ما تدعون من دون اللہ نو آیا پویا اتاسو پا حال دا غچابانی چی بلے اتاس سواد اللہ تعالیٰ نا تا سچید اللہ نہ علاوہ بل سوکرا بلئی داغی پہال و نی پویا کنا حال داغی سرے ان ارادنی اللہ کچری اغاڑی اللہ تعالیٰ بزر کچری اغاڑی مادر اللہ تعالیٰ سے تکلیف حل ہننا کا شفا تو ذرری نو آئے دیو کی دل شیل رکون کی داغ تکلیف او ارادنی برحمتن او یا اغاڑی اللہ تعالیٰ سے مہربانی فما بننی حل ہننا ممسکات و رحمتی نو آیا دیو بندولی شی مہربانی داغا کلا تکلیف را کولو واڑی نو تکلیف لری کولی شی کنی شی نا نشی لری کولی او کلا تلایو مہربانی واڑی نو آغا مہربانی دا اللہ تلا دیو بندولی شی کنی شی نا نشی بندولی نو قلو توائی فی غمبرا حسبی اللہ دیو بغلی شی او توایا پورا دے مانا فارا اللہ تعالی علیہ توکل المتوکلون خاص پاغبانی زان سپاری زان سپارون کی خاص پاغوی باندې اعتماد کې اعتماد کې ان کی الله تعالی باندې ځان سپاری مؤمنان مسلمانان. مبصرین یو حدیث ذکر کړی دی، ډیر بهترین حدیث دی، د آیات په تفسیر کې عون الرحمن په تفسیر القرآن هغه حدیث ذکر کړی دی. دو دری خبری دا حدیث کے بیان شویدی، من احبا یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، کسوک دا غواڑی چیزا پر طول خلق کی طاقت ورشما نزان دی پر اللہ طلبا نسپاری. من احبا یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، کسوک زان قوت والا ثابت والغواڑی نو اعتماد دیو کی پر اللہ طلبا نی. دویم خبرہ، ومن احب ان يكون اغنى الناس، او کسوک دا غواړي چې زه په ټولو خلکو کې غنی شم، مالدار شم، نو فليكن بما في يد الله اوثق، نو دا الله فلاس کې یسدي پاغي باندې دا بروسه وکي، بما في يدي دا هغه سنا چې د خلکو په لاسونو کې دي. کسوک دا غواړي چې زه ټولو خلکو نه غنی شم، نو دا الله سره چې سدي پاغي باندې پوره اعتماد وکي، د خلکو د مالونو اعتماد پاغی دی اعتماد نه کوي. او درېمه خبره، ومن احب ان يكون اكرم الناس فليتق الله، او کسوک دا غواړي چې زه په ټولو خلکو کې عزتمن شم د الله تعالی په نس باندې، نو ځان کې تقوا او فریضګاری پیدا کی. درې خبرې بیان شولې په دې حدیث کې، کسوک دا غواړي چې زه په ټولو خلکو کې طاقت ور شمه، نو ځان دی په الله تعالی باندې وسپاري. کسوک دا غواړي چې زه په ټولو خلکو کې مالدار شم، نو د الله سره چې سدي پاغي باندې دی اعتماد وکي. او کسوک دا غواړي چې زه په ټولو خلکو کې عزتمن شم، نو د الله تعالی نه دی ورو کې ځان کې تقوا او فریضګاری پیدا کی. الله تعالی دې مونږ او تاسو د دغه درې وړو مستحق وګرځي. قل توائف امر حسبي الله فر دي الله تعالی ما نفر عليه يتوكل المتوكلون، خاص پاغه باندې توکل او اعتماد کوي هغه اعتماد کوون کی، نو دا دلیل عقلی شو. او رد دی په مشرکان باندې، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون. د مکی آیات کې وګورئ یو خبره، دا هل هن کاشفات او ممسکات، دا صیغی د مؤنثات ذکر شوی. نو یو قول لم بسرین دار چې پدې کې رد دی په هغه خلکو باندې، په مشرکانو باندې چې هغې د عزا عبادت کوو، او عزا د مؤنث دغه معبود و دغې د وجنا صیغې د مؤنثاتو ذکر شوي. دویم قول دار چې دا تانیس کی اشاره ده کمزورواری د معبود ته، ځکه په مؤنثاتو کې ضعف دی په نسبت د نارینه و باندې، د دیو جنہ صیغه د مؤنثات ذکر شوی. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، دی دو آیتونه کی بیان د توکل له په ذکر د برائت سره، په الله باندې اعتماد دادې چی د خلکو نه برائت وکا، بی دین خلق دی دا غینه برائت او دا غینه بایکاټ وکا. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، وای فی غمبرا ای قوم زما عمل کوی علی مکانتکم په خپل طریقه باندې. علا مکانتکم د دې دوا درې معنی علماو ذکر کړی دي. یو معنی ذکر کړی دا علا مکانتکم په معنا د فی منازلکم سره دی، وای ای قوم زما عمل کوی په خپلو منازلو کې، په خپلو کورونو، په خپلو ځایونو کې. ان عامل زما عمل کوونکی ام، تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی. دویم معنی ذکر کړی دا عمومی معنی هم دغه ده، علا مکانتکم مکانت نمرات چیر قدرت او طاقت تی مراد دیں، نبی آمان دا شولا وای اے پیغمبر عمل کوئی علا مکانتکم علا قدر علا قدرتکم علا قدر طاقتکم و جہدکم، چی سمر استاسو طاقتی او استاسو قوتی او جہدی، علا قدر طاقتکم و جہدکم. یو دغه معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی. او دریم معنی ذکر کړی دا هم په سرینو، مکانت راضی په معنی د عادت او د حالت سره، یعنی ستاسو عادت او حالت سره چې شرک کوئ، کفر کوئ، نو کوئ زئی زما لپاره منصبیم جوړی کوي. انی عامل زم عمل کون کے ام پساو پتا علمون، یعنی ز انی عامل علی مکانتی، دیکھ پہ عبارت کی تقدیر دے، ز پخپل طریقہ بن عمل کو مانو، تاسم پخپل طریقہ بن عمل کوئی، فساو پتا علمون انو زر دے جی پوئے بشی تاسو، میاتی ہی چسوک دے ہغا چرابشی عذاب چرابشی عذاب اغتا چرابشی اغتا عذاب یخزی ہی چرسواب کی اغلرہ، ویحل علیہ اور رابش پاغبن عذاب مقیم عذاب ہمیشہ، بس تاسم انتظار کا ویزم انتظار کوما. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کھڑی دی عذاب یخزی ہی مرادرین دنیا عذاب نہ دی، عذاب یخزی ہی پی دنیا او عذاب مقیم نو مراد چرے عذاب دا آخرت دے، عذاب مقیم فی الاخرہ نو تکرار امران غیر مانم برابر شولا. می آتی ہی چسوک دے ہغا یا آتی ہی چراش اغتا عذاب ان عذاب یخزی ہی چرسواب کی اغلر پا دنیا کی، ویحلو علیہ اور اکس شپا غبانی راب شپا غبانی عذاب مقیم عذاب ہمیشہ پا آخرت کی. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل علیها وما انت علیہم بوکیل. دی آیت کی ترغیب دے او سراقت دا قرآن کریم دے، او بدے کے مقصد تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا. انا انزلنا علیک الکتاب یقینا نازل کردے من پتامانی کتاب قرآن کریم للناس دا خلق لفارا بالحق پا حق سرا پرشتیا دا پار دا خکار کول دا حق پرشتیا سرا پا حق سرا، فمن احتدان چاچ ہدایت و آغستا فلنفسه ہی نو دا پار دا پیدی دا خپل زان دے، ومن ظل او سوک چی بیلاری شو فإنما یذل علیها نو یقیناً بیلاری کیدلی ضرر دے پخپل زان من دے گناہی پاغبانی دا، ومان تا علیہم بوکیل او تنی پدیوبانی زیموار تنی پدیوبانی محافظ ستا زیمواری صرف بیان دے، تر دی زیموار نی چی خلق دا گمراہی نبچ کی یہی دا اللہ تعالی دا عذاب نبچ کی، ومان تا علیہم بوکیل تر دی زیموار نی ہاں استاکار سرے دا اللہ تعالی دا دین بیان دے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیہا الموت ویرسل الاخرى. دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کی دلیل عقلی پتر قیسر دی سورت کی، دا آیات دا مشکلات انہیں بلکہ دا سورت دا آیات چرے دا مشکلات دا قرآن کریم ندے، خلقو دیکھ دیر بحثونا بیان کری دی، کل چی اگر ٹول بحثونا وقت لیشی نو پا یوبانیم سپو یا نشی پکی. اصل کی کمال دا دے قرآن کریم کی او کنا نور کتابو ندی، کمال دا رے چی کم گران زی پکار دا رے چی استاد و معلم آغاسان کی چی طالب العلم او مخاطب پاغی بانی پویش یو زیاسیم گران دے او آغا تا نور و تا ون خلی ون خلی ون خلی نو نبا آغا مقصد بانی سوک پویشی او نبا آغا گران سبق یاد چی. نو دی آیات مختصر خلا سبر تدوی ما یو دو در عبارتون بر تدوی ما ترجمار تا کوم و بیار تا مقصد بیم دا آیات انشاءاللہ دیر پاسان با پویشی. ہاں دا غین ورستو بیا تاسو نور زیات وضاحت وخته تفسیر نزان لګوري بس ډیر وضاحت پر ته نه لاوش، خو کوشش دا وکي دی آیات باندې ځان په اسانه سره پوی کی ترجمه تو وکشي. الله الله تعالی یتوفل انفس اخلی ساهنا سین موتها په وخت د مرګ دا غي کی، کله چې انسان پات کیږي نو په حالت د مرګ کې الله تعالی دا غي نسا اخلی. والتی او اللہ تعالیٰ غا ساہونا مخلی لم تمت پی منامیها چی نمر کی گیا غا اخلی اغیل را پی منامیها پا وقت خوف داغی کی. یو سادے دا انسان چی اغا غستلے کی گی پا وقت مرگ کی اغم اللہ تعالیٰ اخلی، او یو سادے دا انسان چی پا وقت خوف کی اغا غستلے کی نو اللہ تعالیٰ غم اخلی. اس رازو تفصیل تر تلگ وضاحت دا طبیع کوما. وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ نُبَن کی دوا پسینا حغ لرا حغ سال را چی پیسل کڑی پاغی بنی نمرگ نو سمانه دا هغه بدن ته واپس را پرې نه کړي په چا باندې پیسره د مرګ شوی نو بس بدن ته هغه یو روح ته غستې دي د خوب هغه او پیسره یې پکړې د مرګ نو د مرګ هغه روح ته هم را واخلي او داسې ونی شي چې کم تی د خوب هغه غستې دي هغه بل یو تر پرې نه کړي کمه چې ته غستې لري بلکې کم چې وګي پاتې دي هغه ته واخلي نو بس مړ کی الله تعالی پیسره د مرګ وکړي و يرسل الاخرى اور افریق دی اللہ تعالی اغبل لرا کما چې چا باندې اللہ تعالی فیصله د مرگ نه کړي نو اغه کم خوب د خوب په وخت کې کوم روح غستلې شوی دی اگر افریق دی اللہ تعالی الی اجل مسما تر دغه نیټه مقرری پوري چې اغه نیټه د در لپاره مقرره شوی در مرگ پس اللہ تعالی او تاغه مر افریق دی د آیات باندې مختصر ځندش پوی کړي مبصرین ذکر کړی دی تفسیر مدارک ذکر کړی دی په انسان کې دو قسم روحونه دي د هر یو انسان د پاره دو روحونه دي یو ته ویل کېږي نفس الحیات او دویم ته ویل کېږي نفس التمیز نفس الحیات هغه دی چې هغه غسل کېږي په وخت د مرګ کې هغه ته ویل کېږي نفس الحیات یعنی اگر روح چی اگر دا جون روح دے نو کلی چی اگر دا انسان نواغ استلیشی نو خلق سو اعلانو کی جماعت کی پلانی دے کی پلانی سڑے اپات شوی دے خود اون بخوا پلانی وقت کی جنازہ دا یو پا انسان کیرے نفس الحیات او نفس الحیات اگر استلیکی گی پا وقت دا مرگ کی عبارت دا تویم تفسیر مداری کوئی لکل انسان نفسانی دا هر یو انسان د پاره دو روحونه دي احداهما یو روح په انسان کې نفس الحیاتی د جون روح دی پکې چې دا انسان په هغه باندې ژوند دی و هی الاتی تفارق عند الموت او دا هغه روح دی کله چې هغه غسل کیږي په وخت د مرګ کې هغه تسوی نفس الحیات هغه ته ویل کی د څه ځان پوی کوي حیات او موت د دې بل مقابل لیکنه نو کله چې چا کې نفس الحیات موجودی نو کله چې مړ شي نو هغه نفس الحیات ته ختم شي کنه یو خبره شو دویم والاخرى او دویم روح چې په انسان کې دی نو نفس التمیز دی هغه نفس التمیز دی روح د تمیز دی وهي التي تفارقه اذا نام او دا غستل کیږي د انسان نه کله چې انسان ود شي کله چې انسان ود شي نفس التمیز اگر روح دے چی انسان پاغی بانی تمیز دخو دبت کیا پاغی بانی رناو تیار پیجنی پاغی بانی خبری کولی شی گردی روانی او ریدل کولی شی نفس التمیز وحی تفارقه اذا نام کل چی اغا ادشی نو اغا تجدا کلیش نو پا انسان کی دو روح نشول یو تا نفس الحیات ویلے کی گی چې کله انسان مړ کیږي نو نفس الحیات ته واغستل شي نو موت واقع شي سیدا ژوند به ختم شي کنه نو یو د ژوند روح د په انسان کې او دویم په انسان کې نفس التمیز دی نفس التمیز دار چې کله انسان ویخ دی نو دا نفس التمیز پکې هم چولې شوی دی نو تمیز کوي چې څوک خبرې کوي کنه کوي سترګې کار کوي دماغ یې کار کوي د وسې جبې کار کوي لاسونه کار کوي خپې کار کوي نو ګرځي را ګرځي کنه نو نفس التمیز دی پکې دا خو لیکن کله چې انسان ودشي دا نفس التمیز تی واغستل شي نو بیا یې غوګونه کار نه کوي جبې بیا کار نه کوي دغه سترګې بیا کار نه کوي دماغ بیا کار نه کوي لاسونه خپې بیا کار نه کوي ګرځي نه خو بیا پروتي کنه بس نو دا یو نفس التمیز دی اوس راشي نو الله تعالی اخلي اغه روحونه لرا په وخت د مرګ داږي کی اوس پوه شولې نو الله تعالی هغه سا مخلی د انسان نه چې هغه نفس الحیات دی او کله الله تعالی فیصله وکړي بچا باندې نه مرګ نو الله تعالی ته نفس الحیات واخلی نفس الحیات چې واغسته بسړی مړ شو الله یتوفى الانفس الله تعالی اخلی ساهون لراحین موتیا په وخت د مرګ داږي کی دا نفس الحیات تلاړ نو نفس الحیات تلاړ نو موت قائم شو خبر باندې پویږي ان شاء الله دویم والتی لم تمت فی منامها او اخلی الله تعالی هغه سال را چی نمړ کیږي دغه انسان په منامی ها په وخت د خوب داږي کی نو الله تعالی هغه سام اخلی د انسان نه چې دا مړ کیږي نه خو لیکن کله ود کیږي نو هغه کوم دی نفس التمیز دی نو کله چې انسانو د کیږي نو الله تعالی تیغه نفس تمیز تیرا واخلی، ها نفس الحیات پاتې دي. نفس الحیات څه دی؟ خکته برکی کې نزلې زلې د برابر دی، زلې کار کوي، بدن کې روح شته دی، ساب کې شته دی، ژوند دی، خو هغه نفس تمیز تی الله تعالی را واخلی. اوس وړاندې به څه زی بیا پیوم سی کلتی قضا علیها الموت، نو بن کې الله تعالی دا واپسینه دغه نفس تمیز لره، قضا علیها الموت د هغه چا چې فیصله کړی په غی باندې مرګ. نو دې کې یو عبارت لیکي، فلا يردها الى البدن، د مرګ په وخت کې خو نفس تمیز غستلې شوی دی کنه، اوس الله تعالی په چا باندې مرګ فیصله وکړه. سوچ کوي چا باندې الله تعالی د مرګ فیصله وکړه، نو نفس تمیز ته غستلې شوی دی، هغه واپس بدن ته روانه چاو، بلکې هغه نفس الحیات ته مو غسته. نو فیصله د مرګ چې پښوله نفس تمیز ته اسی مغستلې شوی، نفس الحیات پکې موجود، نو الله تعالی او ته فلا يردها الى البدن، الله تعالی هغه نفس تمیز چې ری دی بدن ته راوپس نه کا، بلکې هغه نفس الحیات ته واغسته، ځکه هغه باندې فیصله د مرګ کړی ده. او يرسل الاخرى، او رالیگی راپریگ دی اللہ تعالی اغبل لرا الی اجل مسمع تردانی تیم قراری پوری. تا دین مراد سرے نو مخ کی اللہ تعالی ویل چی چا پچا بنی اللہ تعالی پیسل دا مرگو کی، نو نفس تمیز و تارا پری نک دی بلکہ نفس الحیات تیو اخلی، نو چا بنی چی اللہ تعالی پیسل دا مرگ نی کڑی، نو ویرسل الاخرى اغبل و تارا پریگ دی چی اغا نفس تمیز دی، او نفس الحیات خوب کسی مشتا دی خو اغا نفس تمیز و توم اللہ تعالی واپس را پریگ دی. نو سړی رایخ شي، بس سترګې وغړی، چې وسکی بس بازار ته لاړ شي، درس تر شي کینی وتا، و یرسل الاخرى چا بن چې الله تعالی په سره د مرګ نه کړي، نو را فریق دی غي تاغه نفس التمیز، نو نفس الحیات په کیسې موجود دی، نو نفس التمیز متراشی داسې لکه یو شی ته چې پېټرول لا ورواچي او چابي بيتاو کې سٹارټ شي، نو سې جرت بوزي غاړه بوزي، نو سې په سکه غپی کوا ک ځان په لر ګراوړی په غاړي باندې ک سورلې پچلې او کاسې تشې چلې ورته چې پکې، نو یرسل الاخرى را پریک دی الله تعالی هغه بل لره. دې دې کې یو عبارت لیکي نو اسانی کیته، و یرسل الاخرى النائمه الى بدنها عند اليقظه، چا باندې چې الله تعالی د مرګ فیصله نه کړي، نو را پریک دی هغه ته هغه روح ته را پریک دی النائمه چې هغه د خوب په وخت کې هغه ستل شي، او الى بدنها هغه نفس تمیز ته را پریک دی عند اليقظه، نو بس سړی رایخ شي، سړی رایخ شي نو تاسو مال کې بدن کار شروع کی، بس لاسه کار کوي، جبې کار کوي، بس بیا ټول اور سره غړی لګی بیا الی اجل مسما تر دا نیټه مقرری پوری. دا عبارتم تفسیر به زاوی لیکل لے الی اجل مسما تر دا نیټه مقرری پوری، نو مراد درین سدی و هو الوقت المضروب لموته، ته دین مراد اغه نیټه د مرګ تی مراد ده، نو بس دقه دغه طریقه ده، ټول عمر دغه طریقه ده، و هو الوقت المضروب الی اجل سی تر دا د مرګ د نیټه پوری بس دغه طریقه روانه ده. نو نن مرګ وخت پورې ستری قروانه ده، د خوب په وخت کې تی نفس تمیز لري کیږي، او کله چې راویخیږي نفس الحیات اسی موجود ده، نفس تمیز ته واپس را پرې خودلی شي، نو تر د مرګ پورې ده وسی کیږي. ها چا باندې چې الله تعالی د مرګ فیصله کړی ده، نو نفس تمیز ته په خوب کې اسی مغستلې شوی ده، او نفس الحیات ته هم واخلی، بس خلک اعلانو کې وي و ير په خوب خوب کې سړی مړ شوی ده. دا آسان مطلب شو دی آیات، دی آیات کی گتا سورۃ تفسیرونو خبری ولیدلی وضاحتونو مریدل، نو هر ور غر بده نیر شي، وس دا منګ سشه وایو د دینه، او څنګه په طریقې باندې ځان پویو. دو امید کوم د الله تعالی نشتا سپدی باندې پوی شوی. انسان کی یو نفس الحیات دی، دغه غستل کیږي په وخت د مرګ کی، یو نفس تمیز دی هغه غستل کیږي په وخت د خوب کی، نو چا باندې د دوانو روحونه الله تعالی اخلي، که څوک وجنی الله تعالی نفس الحیات کی راواخلی انسان مړ شي، نو کم یو انسان چې ود کیږي نو د خوب په وخت کې الله تعالی نفس تمیز راواخلی، نو جون پکشته دی خو لیکن لاس په سترګې بدن دماغ دای کار نه کوي، بیا چا باندې چې الله تعالی د مرګ فیصله کړی ده، نو سړی ود د نفس تمیز ته سم راغیسته دی، خو نفس الحیات تیم راواخلی، نو پاغه باندې فیصله د مرګ وشي، بس مړ له سړی په خوب کې. چا باندې چې الله تعالی د مرګ فیصله نه کړی، نو په وخت د یقظت کې نفس تمیز ته غستلې شوې دی، نو هغه یقظت په وخت کې نفس تمیز را واپس کړلی شو، نفس الحیات په کیسه موجود دی، او دا تر کوم وخت پوري بکیږي تر د مرګ د پوري بس د مرګ در پوري دغه طریقه ده نو د کیږي نفس تمیز غستل کیږي نفس الحیات شته دي چې راخیږي نفس تمیز او تم الله تعالی را پریک دي بس چې کله راویخ شي بیا خوراکم کوي اسکا کم کوي ګرځیم خپیم کار کوي لاسیم کار کوي وګونیم کار کوي جبیم کار کوي سترګیم کار کوي دماغ کار کوي بس تر روان اله اجل مسمى تر د نیټه مقرره پوري چې هغه د مرګ نیټه ده ان شاء الله پوي شوی به اللہ یتوفی الانفس اللہ تعالی اخلی ساہن لرخی نموتی اپا وقت مرگ داغی کی یعنی اغا نفس الحیات اخلی واللتی لم تموت فی منامها او اخلی اللہ تعالی اغا ساہن لرخی نمڑ کی گی اغا انسان یعنی اخلی اللہ تعالی اغی لرخی منامها پا وقت خوب داغی کی اغا نفس تمیز اخلی نو پا یمسی کلتی بن ساتی اللتی اغا روح دو اپسینا بن ساتی قضا علیها الموت چې پیسلای کړی په غیبه د مرګ نو هغه نفس تمیز او ته سره را پری نګدی زکه چې نفس الحیات دی الله تعالی واخلی نو سړی مړ شي فلا يردها الى البدن او را پری او ته نه دی زکه چې مرګ پیسله پیښوي ده نو نفس تمیز او ته ولې را پریګ دی نفس الحیات دی اخلی نو نفس تمیز ته ضرورت پاتې شو او یرسل الاخرى او را لګی را پریګ دی الله تعالی غبل لره یعنی چا باندې پیسله د مرګ نه شي نو هغه نفس تمیز یې تیغیسته نفس الحیات په کیسه موجود دی نو الله تعالی او ته نفس تمیز هم را پریږ دی نو ان نائمه الی بدنها عند الیقظه تفسیر بیضاوی لیکلی علاج لمسمى تر دغه نیټه مقرری پوری او هو الوقت المضروب لموته داغه چې رد کم مرګ د نیټه مقرر دغه پوری دغه سی روانه د قصه ان فی ذلک یقینا پدی کی لا آیات ډیر دلیلونه د توحید الله تعالی دی لقوم یتفکرون دا قوم د پاره چې غره سوچ او فکر نه کار اخلي ام اتخذوا من دون الله شفعاء رد په مشرکان باندې ام اتخذوا من دون الله پای جوړ کړی د دې سوا د الله تعالی نه شفعاء سفارشیان د الله تعالی علاوه قل ارتوا فی انبر او لو کان لا یملکون شیئا تاسو دا د الله تعالی د پاره شریکان ګرځوي اگر کدیو اختیار نه لري د هیڅ شي ولا يعقلون او دی عقل هم نه لري نه پکې عقل شته دي ولا يعقلون د دې په معنی باندې ځان پوي کوي او دی پوي نه لري تاسو په بندګۍ کول باندې نه لري سره څه اختیار شته دي او دا تاسو چې معبودان د الله تعالی سره شریکان کړی دي کان بیا دي کملایک دي کاولیا دي نو هغه تاسو عن عبادتهم غافلون لا تاس کول بندگی کوي اغه اړو دغینم خبر نه دی دغینم نه خبر ده تاسو څنګه چل کوي نو سر اختیار شته دی او نو ستاده بندگی نه خبر ده چې د مال بندگی کوي اغه ځان له قبر کې پروت دی زره زره شوی دی ختم شوی قل الله شفاعت جميعا دا بلرت کې الله تعالی په عقیده شرکی باندې اختیار صرف د الله تعالی سره دی قول توای پیغمبر علی الله شفاعت جميعا خاص د الله تعالی د پاره د اختیار د سپارش ټون یعنی په قیامت کې الله چې چار پاره وغواړي نو د سپارش اختیار باور کوي او د چا د پاره چې وغواړي چاله چې وغواړي د چار پاره چې وغواړي د دې اختیار د الله تعالی سره دی له ملک السماواتی دا اوس دلیل درې ما قبل لپاره د الله د پاره اختیار د شفاعت ټول زکه دی چې خاص دا غره فاره باز چای د اسمان نو د زمه کې ثم الیه ترجعون او بیا خاص غ تر تبا او ګرځول شي تاسو و اذا ذکر الله وحده حشم عزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي بل خصلتی قبیحه د مشرکان بل خصلتی قبیحه الله تعالی ذکر کړی د مشرکان حاصل د آیات داده کله چې الله تعالی یواز یاد کړل شي نو یاران مشرکان چې غډیر زیات خپي ځکه یو الله تعالی یاد شو او کله چې د بزرګانو واقعیت پکې وي چې را پلانی ولی چې داسې بیړۍ راوخه جوړې چې سوي وایم او پلانی ولی چې خبرې وکړلې د قبر نه چې आवाज وکا څوک مالدار وکا پلانی له چې زوی ورکړې دي نو پلانی ولی ورکړې دي پلانی بابا ورکړې دي بس دا چې بریت بیا ته وایي وي دین لزمګه معبود نو الله تعالی دغه خصلت قبیحه ذکر کړي د مشرک و اذا ذکر الله کل چ یاد کړل شي الله تعالی وحده په یوازی والی سره تفسیر جلالین سره بهترین خبره کړی ده اذا ذکر الله کل چ یاد کړل شي الله تعالی وحده په یوازی والی سره دون الہتیم چې دیو الہ یاد نکی ته دیو الہ یاد نکی بلکې صرف الله تعالی یاد کی اشما عزت قلوب الذین ان تنگ چې زلون دا کسان ولای بنون بالاخره چې ایمان نلری په اخرت باندې اشما عزت د دې سمانه ده تفسیر مواردی لیکلی دی ان قوازت نفرت استکبرت دا درې ونه معنی صحیح دي. اشم عزت معنی انقبضت راتنگ شي، او یا نفرت یعنی نفرت پکې پیدا شي، یا معنی استکبرت لوی پکې پیدا شي. مس کله چې الله یاد کی صرف او د دیو الیها سره یاد نکی، د دیو د الیها سره کمال چره ونه کی. اشمزاز په عربی کې سل کې ولای کی، انسان د غصې د لاس او د خفګان د لاس بالکل ډک شي، او داغي د مخ او د تندی په سرمنه کې د کوتونه پیدا شي، چونونه پکې پیدا شي، داسې چل چې وکړي دی ته ویل کی په عربی کې اشمزاز دی ته وای. خفه شي، غصه شي، او بیا د تندې کوت شي، پدې کې د پدې مخ کې او په تندې کې کوتونه راشي، دی ته ویل کی اشمزاز په عربی کې. اشم عزت قلوب الذين ان تنگ چیزونه دا کسانو لای بنونه بل اخرت چې ایمان لري په اخرت باندې. و اذا ذکر الذين من دونه، او کله چې یاد کړي شاغ معبودان چې د الله تعالی نه سیوا دي، د دیو په نس باندې اذا هم یستبشرون، دا وخت کې دی ډیره خوشحالي کوي. تفسیر مدارک لیکلی دي یستبشرون کې مبالغه ده، نو سمانه شوله دومره خوشاله شي چې دغه خوشحالي اثرات په مخ باندې ښکار شي، د کی مبالغه ده، دا سه خوشاله شي چې د خوشحالي اغا اثرات په مخ باندې ښکاری، په تندې کې ښکاری. دا دا اولیاء و ذکر جکلاو کی، نو دا پاغی بنندیر جات خوشحالی. قل اللہم پاتر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، ربط دادی دما قبل سردار مخ کی اللہ تعالی خباستی عزویماد مشرکانو بیان کا، دا دیر خبیص خلق دی، کلی چی اللہ تعالی پا یوازی والی سر بیان کی نو دیو پاغی بنی خفکی گی، او کله چې ردیو د معبودانو سواقیات وي غیبن بیا زیات خوشحالي، او کله چې حقیقت دا ده چې د الله تعالی ذکر وکړل شي، نو په دې باندې الله په دې باندې موحد خوشحاليږي. او دا بل خبره د مشرکانو دې باندې موحد چې ډیر جات خپکیږي، نو صلی الله تعالی ذکر کوي د موحد د الله د تسلی لپاره دعا د تلقین ذکر کوي. موحد چې کله خپشي نو هغه لپاره په کار د چې دا دعا وغواړي. قل وای پیغمبر اللهم یا الله تعالی فاطر السماوات دا ولنا پیدا کون کی اسمانونو ول ارض د زمکی، فاطر السماوات غمانه می توکل مبدی اوها، الله تعالی دا ولنا پیدا کون کی بغیر د نقشینه، دا معنی خور تبلیغان تم معلوم ده، و د دې اسمانونو د زمکی هیڅ نقشنه الله تعالی به نقشې دا پیدا کړل، نو فاطر السماوات هم دغه معنی ده. وایا پیغمبر اے اللہ تعالی دا ولنا پیدا کون کی د اسمانونو د زمکی عالم الغیب و شهاده، او پوی په هر پټ او بخکاره باندې پټ تاسو مایل دا په نسبت د انسانانو باندې، په نسبت د مخلوق باندې، انت تحکم بین عبادک تو فیصله کی په من د بندگانو ستا کی، فیما کانوا فیه یختلفون پس کی یری پای کی اختلاف کین، تاسو مایل بل خبره من تکړیو. قران کریم کی ودا زیات راځي کله چې د الله تعالی فیصله ذکر شي، مراد د دینه عملی فیصله ای، هغه عملی فیصله سره به ادخال المؤمنین الجنه و به ادخال الكافرین النار، د الله تعالی فیصله تی مراد ده عملی فیصله. او فیما هم فيه یختلفون، نو مراد تاسو ته مخکې ما ویلی چې د دینه مراد اختلاف ده په عقایدو کې، فی العقائد والاحکام الذکی مرت عبارت ویلو دې ده کې تفسیر جلالین لیکری دی، فیما کانوا فيه یختلفون من امر الدین، د دین مراد داره چې د دین په امور کې یعنی په اصول د دین کې چې کم اختلاف دی الله تعالی دا غي فیصله کوي قیامت کې. ولو ان للذین کچرت شی د فار دا کسانو دې اتن کې الله تعالی ذکر د فیصله او حکم د الله تعالی کوي په طریقې د تخویف او اخروی سره، درې وعدون الله تعالی دا غیر فار بیان کړی دي، کچرت شی د ظالمانو د فار ما فی الارض یغسدون پزما کې جميعا ټول و مثله و پشان دا غیبه نی معهود غی سر نور شی لفت دو بیهی او خام خادیو پا بدلیس دیو پا بدلکی ورکی اغی در من سوی العذابی دا غناکار عذاب نر بچاو دا پارا یوم القیامتی پا ورد قیامت بندی، نو دیدک پی بارت کی تقدیر دی ما تو قبول من هم دعوت قبول نکل لیشی، دا کم ظالمان خلق دی مشرکان پا دیز مکه کی سدی سر زر دی سپین زر دی مالو ندی، نو قیامت په ورځ باندې کدا د خپل ځان د خلاصۍ د پاره ورکی مدد نشي قبلې دل ما تو قبل منهم و بدلهم من الله او خاره بشدیو ته د طرف الله تعالی نه ما لم يكونوا يحتسبون اغا حال چی دیو پاغی بانی گمانم نکاو اللہ تعالی رو طرف نمدیو تا اغا سخ کارشی چی دیو پاغی بانی گمانم نکاو ندیو خیال داو چی مونگ چی دا کم اعمال کو ندا حسنات دی خو لیکن قیامت کی ودیو تخکارشی چی دا سیئات دی دیو جب اندان پوئی که دا ارس تو بیا را دیو بدا لهم سیئات و ما کسبو نو بیا و پرق دتن معلومی چی دی نمورات سشیده او دری ارس تو نمورات سشیده نو تاست ماوی چی مراد دری نسره و بدا لهم یا اللہ او خکارشی دیو تا دا اللہ تعالی رو طرفنا مالم یکونو یحتسیبون اغا حالت چی دیو پاغی بانی اڑو گمانم نکاو دیو چی دا کم اعمال کول نو دیو تا دا دین خکاری دا دیو تا دا حسنات خکاری دل نو دیو خدا گمان نکاو چی دا سیئات دی نو دیو چی دا کم اعمال پا دنیا کی کڑی دی اغا با سیئات خکاری شی دیو خو چی دا کم عمل کاو دیو دا اسلامی جمہوریت دی او دا زمون دا جنت دا پارا دا تلل و ذریع دا بلکی دا جنت ٹکٹ دی بلکی دا حوز کاو سر دا عبو دا سکلو خو خاص ٹکٹ دی بیا نو دیو خو دیو گمان کاو والله تعالی دیو چې د کم شي ګمان نکاو هغه تخکاره شوره دیو خو دی ګمان نکاو چې دا د جهنم د تللو ذریعہ ده دیو خدا ګمان نکاو چې دا بد اعمال دی او دا کفر دی شرک دی بی دینی ده او بداله من الله او کارب شدی د پاره طرف د الله تعالی نه مالم یکونو یحتسبون هغه چې دی ګمان هم نکاو دیو ګمان کاو چې دا سیئات نه دی بلکې دا حسنات دی نو هغه د دیو هغه حسنات به دیو تا سیئات ښکار شي نه مانند و بدا لهم اخکارا وشیدیو تا سیئاتو ما کسبو ترجمه دا چکوی اخکارا وشیدیو تا ناکار عقوبتونا دا آغا عملون چی دیو کردی دی ناکار صداگانی دا آغا عملون چی دیو کردی دی دا آغا مانا جکر کردی دا تفسیر ابن کسیر مانا جس کردی دا ای زوہر لهم جزا و مکتسبو پی داری دنیا دیو چی پا دار دا دنیا کی کم بد اعمال کردی دا غی صدا با تخکارا چی نو سیئات نو مراد ناکار عقوبتونا ناکار سزاگانی تی مراد دی و بدا لهم اخکارا بشی دیو دا پارا سیئات و ما کسبو ناکار عقوبتونا و ناکار سزاگانی دا دیو دا اعمالو اغا اعمال چی با دنیا کی کردی دی و حاق بهم اور اگیر بکی دیو لرا ماکانو بی استادیون اغا عذاب چی دیو پا اغیر پسی ٹوقی کولی کم عذاب پسی جدیو ٹوقی کولی اللہ تلاوی اغا بوتا اغا ویرا گیر کی اغا بات چاپی رش ما کانو بهی استادیون چه شده ابن کثیر وی او دغسی تفسیر جلالین وی من العذاب و النکال دا دین مراد تیر اغا عذابون او تی مراد دی و سزاگانی تی مراد دی چه دیو پا غیب سر توقی کولی و ازا مثل انسان ضرر دعانا ثم ازا خولناه نعمت مننا زجر دی مشرکانو تا قبل خواست سر و ازا مثل انسان او دا اصل کی پدی آیت کی اللہ تعالی تفسیر بیانی دا مخ کی دا وصل ویختم نمبر آیت والا و ان للذین ظلمو کچرت شی دا پار دا ظالمانو نو ظالمان کم خلق دی و ازا مثل انسانا او کل چو رسیگی دا ظالم انسان تا مشرک تی مراد دے سو تا رسیگی زرن تکلیف تا رسیگی دا عانا نرابلی منگ لرا بیا اللہ تعالی تا چغی وحی ثم ازا خوولناه نعمت مننا بیا هر کل چو ورکو منگ آغی تا دا خپل طرفنا نعمتن سو مہربانی و نعمت و تورکو نو قال دے و انما اوتیتو علا علم یقینن دارا کلیشوی دی ما تا علا علم ما ترا کلیشوی دی زما پا علم باندی زما پا مہارت باندی سم ایزا خوولناہو نعمت مننا بیا جکل اللہ تعالی ورکی دتا مہربانی دخل طرفنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دو مانی کری دی خوولناہو نعمتن نمرت سلی یو آغا جکر کری دی قال ابن عباس رضی اللہ عنہما بدلناه بسقم الصحت یعنی دبانی مرستیا دو مرستیا اللہ تعالی بدل کی پسیحت باننی نعمتن مراد تشی دی دی مخ کی زرن مراد تکلیف دی یعنی مرستی مراد دی او خولناه نعمتن بدلناه بسقم الصحت اللہ تعالی و تاروغ بدن ورکی صحت و تا اللہ تعالی ورکی نر تکلیف پا وقت کی چگی اللہ تعالی توالی او بیا شرک کئی بیدینی کئی دوی ممانا و بالفقر الغنا او کلچ بدل کی اللہ تعالی دیلرا بالفقر الغنا غریبی دن زرن نمراد غریبی شولا او خوولناه نعمتن نمراد مالداری شولا اللہ تعالی غریبی پا مالداری بانی بدل کی نو داوی داخو زما مہارتو بس داخو زما حرم زخ سڑے و مزک اداکارو شو یعنی دے اللہ تعالی احسان پا خپل ذان مانی نمانی. وبالفقر الغنا التیسیر پی تفسیر دا غمانا کرے دا. او امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ تفسیر تبری کیم دا غمانا کرے دا. و اذا مسل انسان او کل چورسی گی انسان تا ذرن تکلیف نو دو معنی بوس کوئی کل چورسی گی انسان تا تکلیف دا بدن یعنی مریض شی دا عانن بیارا بلی منگل را ثم اذا خولنا ہو نعمتن بیا کل چور کو منگ دتا مہربانی من نار خپل طرف نا چغ صحت دیں. دویم و اذا مسل انسان کل چورسی گی دا ظالم انسان تا مشرک تا ذرن غریبی او تورسی گی دا عانن منگ تا چگی وی کہ اللہ تعالی ما مال دار کا دا غریبی را ندری کا ثم اذا خولناه بیا کل چور کو منگا غتا نعمتا مهربانی چا غ مالداری دان نو قال دی وی انما اوتیته یقینا راکل شوی دی مان ته دا اعلان علی علم فوجد علم زما باندې یذ دو معنی می تمخ کی کړی نو قارون په واقعیا کی نو یو معنی دار چی علی علم معنی دار چی علی علم بوجوه المکاسب والتجارات والمزارع مخکی به تا عبارت هم ویلو او حوالہ هم دته ویلو دوی کی تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی بے وجوه المکاسب یعنی دا دا اللہ احسان نہ منی چې مالدار کرم الله تعالی بلکی وای دا خو زما مهارت په تجارت باندې بویدم په ذمہ داری باندې دا گاڑی می په خپل تجربه باندې اغستې دی په خپل مهارت باندې می اغستې دی. دوی معنا علی علم دوی معنا می ذکرې و دا د وجه د علم د الله تعالی نه چې زره دی مستحق هم الله تعالی په دې باندې عالم او چې دای مستحق دی على علم لاستحقاق ذلك بفضلي زاد دي مستحق الله تعالى پدی بانی پویو چې زر دي مستحق یم ولی بفضل دي زما د غوروالی د وجنه دا د الله کمال نه دی دا زخه سړیو مزک الله تعالی دا مال مال لا کړی او الله پدی بانی پویو چې زی مستحق یم بل څوک مستحق نه دی لاستحقاق ذلك بفضلي زر دي مستحق ما ولی زکه چې زخه سړیم الله تعالی خزات نه لري چې ما سره مهرباني وکړه خدا زخه سړی ذکر سره الله تعالی خو وکړه دا ذکر کړی دی التیسیر په تفسیر دا ذکر کړی دی او مخکې مه ته حوالے ویلې دا قارون په واقعیا کې الله تعالی دا غي جواب ذکر کیا نه تخ سړی نه بل هي فتنتون بلکې دغه نعمتونه د الله تعالی امتحان دی بتاوان دی ته دې سمانه ده امتحان څنګه لري نو تفسیر ابن کثیر دا غي معنی ذکر کړی دا بهترین معنی ده بل هي فتنتون اختبارون ایو تویعو ام یعسی اللہ تعالی امتحان کئی چرا سڑے تابیداری کئی در اللہ تعالی کنانا فرمانی کئی ایو تویعو ام یعسی ام یعسی ایو دا تابیداری کئی او کنا عسیان کئی نا فرمانی کئی اللہ دل دیر پار دا نعمتون در کڑی دسینا چی تر دی حق داروی ولیکن ناکتر اہم لیکن زیاد دخل کن علا علمون نفویگی نفویگی پس بانی تفسیر مداری کوئی انہا فتنہ پدی بانی نفویگی چی دا پیتنو امتحان دے وزمیخ دے پما باندے قد قال اللذین دا بدرت کے اللہ تعالی پاغی باندے ویلی و دغا وینا لرا اللذین آکسان من قبل امچی مخی ہو دیونا تا دین و مراد سوک دے قد قال ها ویلی و دغا کلمی لرا نها زمیر کم کلمی تراجے دے اوتی تو ہوا علا علم عندی دغا کلمہ بلچا میلی و اگر دیو مخکی و نکتی رشوی او چی داغی قارون نمو نو قارون هم دغه کلمه ویلیوا علا علم عندی اغم دا خبر کردی وکر دغه کلمه کم دی که تیر شوی دا سورت القصص دغه تولی که یاتا او یعنی مرایت که مخکی داغی تفصیل ویلی شوی قد قال اللذین ویلی و دغه وینا لرا کسانو چی مخکی دا دیونا چی اغا قارون دی سورت القصص آتا او یاکی فما اغنا عنهم نلری نک داغینا عنهم دا غینا ما کانو یکسبون دغه مالونو عذاب لره چی دیو ما کان یکسبون اغه عملونه چی دیو کول د الله تعالی عذاب تی ده پنک لری نه کدا غینا عذاب د الله تعالی اغه عملونه چی دیو کول اغه مالداري چی دیو غټلیو پاسوابهم سیئات ما کسبو نو ورسید لیاغی تا سیئات ما کسبو د دینه مراد مخکمه ته حواله ویلله جزاء مکتسبو په داری دنیا ادین مراد دغه نو ورسید لیاغی تا ناکار عقوبتونا ناکار صداگانی دا دیو دا عملونو والذین ظلمو من هاولائی او اغا کسان چی ظلم اکرده دا دی موجوده و کسانونا دا نبی علیہ السلام دا امتنا دا مکی دا مشرکانونا سیصیبهم زرد چوب رسیگی دیو تا سیئات ما کسبو ناکار عقوبتونا و ناکار صداگانی دا عملونو چی دیو کردی نو عذاب د قحط پر راغی مکی والو باندې. و ما هم بمعجزین او ندی دیو عاجز کون کی اللہ تعالی لرا کہ اللہ پی کم عذاب راولی نو دیو زان دا اللہ تعالی دا عذاب ننشی بچکوالی او لم یعلمو دلیل عقلی آئی دیو نو پویگی ان اللہ یبسط الرزق اللہ تعالی پر آخر رزق لی من یشاو چال چو غواری و اقدرو او تنگی رزق چال چو غواری ان فی ذالک یقینا پدی کی لآیت دیر دلیلنا توحید دا اللہ تعالی دی لقوم یومنون دا پار دا قوم چیغ ایمان لری بس چال اللہ رزق تنگی او چال پراخ کئی بس دی کی دیر دلائل دا قدرت دا اللہ تعالی دی دیر دلائل دا توحید دا اللہ تعالی دی خوش سوچ کی مان لری او پدی کی سوچ فکر ہو کی